www.attableeg.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alameen, Wa salatu wa salamu ala Sayyid al-Anbiya'i wal-Mursaleen, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin wa da'a bi da'watihim ila yawmiddin. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالق الناس بخلق حسن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بزرگو بھائیو اسلام میں معاشرت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے معاشرت کا مطلب ہوتا ہے آدمی کا دوسروں کے ساتھ کا رہن سہن انسان اس دنیا میں اپنی زندگی جیتا ہے تو اسے بہت سارے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے یہ گھر میں ہوتا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے یہ گھر سے باہر نکلتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے احباب کے ساتھ اپنے متعلقین کے ساتھ اسے واسطہ پڑتا ہے ملازمت کرتا ہے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے آقا اور اپنے مالک کے ساتھ اسے واسطہ پڑتا ہے یہ خود آقا اور مالک ہے تو اس کے ساتھ اس کے ملازمین ہوتے ہیں اس کے ہاتھ نیچے کام کرنے والے ہوتے ہیں غرض یہ کہ انسان کو اپنی زندگی کے اندر مختلف لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے مختلف لوگوں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے اسلام نے اس بات کی بہت تاکید کی ہے کہ ایک ایمان والا اور مسلمان دوسروں کے ساتھ جب وہ رہے تو بہت اچھے سلوک کے ساتھ رہے بہت اچھے برتاؤ کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آئے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے معاشرت کو آدمی کے دوسروں کے ساتھ برتاؤ کو آدمی کے دوسروں کے ساتھ رہن سہن کو کہ خوب اچھے سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے خوب اچھے سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرے اور لوگوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے آدمی جیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے حسن معاشرت یعنی اچھی طرح سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا یہ دین اسلام کا بہت اہم شعبہ ہے اور دین اسلام میں حسن معاشرت کی تعلیمات کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ اسلام کی جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں مثال کے طور پر نماز یہ اسلام کی سب سے بڑی عبادت ہے ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو بندے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے نماز سے بڑھ کر کوئی دوسرا رکن نہیں ہے نماز سے بڑھ کر کے کوئی دوسری عبادت نہیں ہے سب سے اہم سب سے بڑی اور نمبر ایک پر اسلام میں جس عبادت کو اور جس عمل کو قرار دیا گیا وہ نماز ہے لیکن آپ قرآن کریم میں یہ تو پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو نماز قائم کرو نماز کی پابندی کرو بہت جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کی تاکید فرمائی 70 سے زائد مقامات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے متعلق اور نماز کے قیام اور اس کے اہتمام کے متعلق قرآن کے اندر فرمایا لیکن نماز کے بارے میں تفصیلات کہیں آپ کو قرآن کریم کے اندر نہیں ملے گی آپ کو قرآن میں یہ نہیں ملے گا کہ نماز دن میں 5 مرتبہ پڑھی جائے اور فلانی نماز فلانے وقت میں پڑھنی ہے, فلانی نماز کا وقت فلانی وقت سے لے کر فلانے وقت تک ہے, فلانی نماز کی اتنی رکعتیں ہیں, فجر کی 2 رکعتیں ہیں, ظہر کی, عصر کی, عشاء کی 4 رکعتیں ہیں, مغرب کی 3 رکعتیں ہیں, یہ جو نماز کے متعلق تفصیلات ہیں اور نماز کے متعلق جزئیات ہیں یہ قرآن کریم میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. اجمالی بیان تو نماز کا ہے, مختصر طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی تاکید تو قرآن میں فرمائی کہ لوگوں نماز کا اہتمام کرو, نماز کی پابندی کرو, مگر نماز کی جزئیات اور نماز کی تفصیلات, نماز کے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر نہیں فرمائی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہمیں بتلائی. پھر نماز کے بعد جو سب سے اہم فریضہ ہے زکوٰۃ, اس کو آپ لے لیجئے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا کہ لوگوں زکوٰۃ کی پابندی کرو, اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو. قرآن میں بہت جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی اور بہت تاکید کے ساتھ ارشاد فرمائی کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرو. لیکن زکوٰۃ کی جزئیات اور زکوٰۃ کی تفصیلات, زکوٰۃ کے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر نہیں فرمائی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں ذکر نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ کون سی قسم کے مال میں فرض ہوتی ہے اور کون سی قسم کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی, اور زکوٰۃ کتنے مال کے مالک پر فرض ہوا کرتی ہے, اور کتنی زکوٰۃ, زکوٰۃ کی کتنی مقدار ادا کرنی اور نکالنی ضروری ہوتی ہے, یہ تفصیلات آپ کو قرآن میں کہیں نہیں ملے گی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث کے اندر بتلائی. اسی طرح روزے کا حال ہے, اسی طرح حج کا حال ہے کہ اس کا اجمالی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, لیکن روزے کی تفصیلات, حج کی تفصیلات, حج کیسے کرنا ہے, کس پر فرض ہوتا ہے, کب فرض ہوتا ہے, اور حج کی ادائیگی کس کس طریقے سے ادا ہوگی, کیا فرائض ہیں, کیا واجبات ہیں, یہ ساری تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر نہیں کی. تو اسلام کی جتنی بڑی بڑی عبادتیں ہیں, یہ 4 اسلام کے ارکان کہے جاتے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج, اس کا اجمالی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا, لیکن اس کا تفصیلی بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نہیں فرمایا, اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں فرمائی. لیکن معاشرت کی جو چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی قرآن کے اندر ذکر فرمائی ہیں. آدمی کے رہن سہن کے متعلق, آدمی کے دوسروں کے ساتھ کے برتاؤ سے متعلق, آدمی کے دوسروں کے ساتھ کے سلوک سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی باتیں قرآن کے اندر ارشاد فرمائی. مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہے استیذان کا. استیذان کا مطلب ہوتا ہے آدمی کسی کے گھر جائے تو کس طرح اس کو کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیے, داخل ہونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے, اجازت لینی چاہیے, اس کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے, دروازے پر کھڑے ہو کر کے سلام کرنا چاہیے, اور پھر جواب ملے, اجازت ملے تو اندر جانا چاہیے. یہ استیذان کا مسئلہ کہا جاتا ہے, کسی کے گھر جائے تو اجازت لے کر کے اندر داخل ہونا. یہ مسئلہ معاشرت سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے, آدمی کے دوسروں کے ساتھ کا برتاؤ اور دوسروں کے ساتھ کے سلوک سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے. آپ یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا اور تقریباً 2 صفحے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کے متعلق خرچ کیے ہیں. نماز کے متعلق آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ 1 صفحہ 2 صفحہ نماز کا مسلسل بیان ہوا ہو. روزے کے متعلق, زکوٰۃ کے متعلق آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ مسلسل چند آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز روزے کے متعلق بیان فرمائی ہو, مگر یہ استیذان کا مسئلہ ہے, تقریباً 2 صفحے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس استیذان سے متعلق ذکر فرمائے. تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا مسئلہ ذکر کیا کہ کسی کے گھر جائے تو کیا کرنا چاہیے, اور کس طرح سے اجازت طلب کرنی چاہیے, اور اجازت ملے تو اندر جانا چاہیے, اجازت نہ ملے تو واپس ہو جانا چاہیے, اور اجازت نہ ملنے پر دل میں کسی طرح کی ناگواری نہیں ہونی چاہیے. یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائی. سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اللہ تعالیٰ نے طریقہ ذکر فرمایا کہ کسی کے گھر جاؤ تو کس طرح سے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ سلام کرو گھر والوں کے اوپر تمہیں اجازت ملے تمہیں سلام کا جواب ملے تو پھر اندر داخل ہو اور تین مرتبہ سلام کرنے کے بعد جواب نہیں ملا اور یا اجازت نہیں دی گئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرجعو واپس لوٹ جاؤ اور اس واپس لوٹنے پر اور اجازت نہ ملنے پر تمہارے دل میں کوئی ناگواری نہیں ہونی چاہیے یہ سب باتیں آگے بھی اجازت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ذکر فرمائی مجھے تو عرض یہ کرنا ہے کہ دیکھیے یہ استیذان معاشرت کا ایک مسئلہ ہے اور معاشرت کا ایک اصول اور ایک ادب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی نماز کے متعلق ایسی تفصیلات روزے کے متعلق ایسی جزئیات اور زکات و حج کے متعلق ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں سمجھائی مگر معاشرت کے اس مسئلے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھائی میاں بیوی کے آپس کے تعلقات میاں بیوی میں اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے دونوں میں اندھن ہو جائے اس جھگڑے کو کیسے حل کیا جائے میاں بیوی کے ساتھ کس طرح سے پیش آئے بیوی میاں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئے یہ ساری چیزیں ان میں جھگڑا ہو جائے اس جھگڑے کو کیسے نمٹانا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پورا طریقہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پوری تفصیل قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائی سورہ نساء اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تفصیل کے ساتھ ان مسائل کو ذکر کیا ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے ان میں اگر کچھ باتیں ہو جائے تو پھر اس کو کیسے نمٹانا چاہیے اور کیسے ان معاملات کو سلجھانا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پورا طریقہ بتلایا ہے طلاق دینے کا مسئلہ میاں بیوی کے اندر اگر نا اتفاقی اس نوبت تک پہنچ جائے کہ ان میں آپس کا نبھاؤ اب ممکن نہیں نظر آ رہا ہے تو پھر دونوں کے درمیان جدائی ہو طلاق کے ذریعے سے اللہ نے طلاق کا طریقہ سکھلایا اتنا نہیں کہا کہ طلاق دے کر کے جدا کر دو جیسے یہ کہا کہ نماز پڑھو نماز کی پابندی کرو نماز کیسے کب پڑھنی ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بتائی مگر طلاق کے متعلق چونکہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے معاشرت سے تعلق رکھنے والی چیز ہے اللہ نے اتنا نہیں کہا کہ اگر تم میں انبن ہے اور نباہ کی کوئی شکل نہیں ہے تو طلاق دے کر کے اپنی زندگیوں کو الگ الگ راستوں پر ڈال دو اتنا نہیں کہا اللہ نے سمجھایا کہ پہلے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرو بلکہ شوہر کو یوں کہا اللہ کی تخافون نشوزہن تمہیں ان کی نافرمانی کا اندیشہ ہے کہ اب یہ راہ راست پر نہیں آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بتلایا قدم بتلایا کہ پہلے تو ان کو سمجھا بجھاؤ اور ان سے جو ہے پٹا کر کے کام لو ان کو سمجھاؤ اور گاڑی پٹڑی پر چڑھ جائے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو پھر ان کے ساتھ بستروں میں سونا چھوڑ دو اس طریقے سے جو ہے ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو اس سے بھی بات نہیں بنتی ہے ہلکی سی سرزنش کرو اس سے بھی بات نہیں بنتی ہے تو پھر دونوں طرف کے لوگ جمع ہو شوہر کی طرف کے کچھ لوگ اور بیوی کی طرف کے کچھ لوگ جمع ہو اور ان کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں ان سے بھی معاملہ نہیں سلجھتا ہے تو پھر دونوں کی راہیں جدا جدا ہو جائیں اس طریقے سے دونوں ایک دوسرے جو ہے شوہر بیوی کو طلاق دے دے یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے یہ حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں تفصیلات بتلائی ہی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں قرآن کے اندر سمجھائی ہے کہ ایسا ایسا کرو نماز کے متعلق ایسی تفصیلات نہیں بتلائی اللہ نے روزے کے متعلق ایسی تفصیلات نہیں بتلائی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر معاشرت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز روزے زکات حج کی اللہ تعالیٰ نے تفصیلات بیان نہیں کی اور معاشرت کے اصول اور معاشرت کے آداب ایک دوسروں کے ساتھ پیش آنے کے اصول ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سہنے کے طریقے اور آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بتائے عورتوں کا لباس جو معاشرت سے تعلق رکھنے والی چیز ہے اس سے معاشرہ بنتا اور بگڑتا ہے عورتوں کے لباس سے معاشرے کے فساد میں اور معاشرے کے درست ہونے میں عورتوں کے لباس کو سب سے بڑا دخل ہے بلکہ معاشرے کا بگاڑ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ عورتوں کا لباس ہے عورتوں کا لباس خراب ہوتا ہے معاشرہ بگڑ جاتا ہے سماج بگڑ جاتا ہے اس میں جو ہے یعنی اس کی عفت و پاکدامنی ختم ہو جاتی ہے قرآن کریم نے عورتوں کے لباس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اس لیے کہ یہ معاشرت کا بہت بڑا مسئلہ ہے عورتوں کا لباس اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سمجھایا کہ عورتوں کو کیسا لباس پہننا چاہیے اور اس کو اپنے جسم کے کون کون سے حصوں کو چھپانا چاہیے किससे छुपाना चाहिए, किसके सामने वो जो है अपने चेहरे को खुला रखे और किसके सामने अपने जिस्म के कुछ हिस्सों को खुला रख सकती है। अल्लाह ने उसकी तफसील बयान की, फहरिस्त बयान की कि फलां फलां फलां के सामने औरत जो है अपने जिस्म का कुछ हिस्सा, अपनी हथेलियां हैं, अपने पांव हैं, अपना चेहरा खुला रख सकती है इन इन लोगों के सामने। कुरान ने फहरिस्त गिनवाई, बाकायदा कुरान करीम के अंदर उन सारे लोगों के नाम है कि किन किन से औरत को पर्दा नहीं करना है और किन किन से औरत को पर्दा करना है। ऐसी तफसील अल्लाह ने नमाज की बयान नहीं की, ऐसी छोटी छोटी बात, और हत्ता के औरत को ओढ़नी पहनने का तरीका कुरान करीम ने सिखलाया, हद हो गई। औरत को ओढ़नी कैसे पहननी है वो कुरान करीम बतलाता है। आपको नमाज कैसे पढ़नी है कुरान करीम ने नहीं बतलाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया। आपको रोजा कैसे रखना है कुरान करीम ने नहीं बतलाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया। मगर औरत को ओढ़नी कैसे पहननी है कुरान करीम बतलाता है। वलयदरिबन बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न, ये सूरह नूर में 18वें पारे में ये आयत है और उसमें सारी अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे से मुतालिक सारी बातें बयान की है। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि औरतें अपनी ओढ़नियों को अपने सरों पर इस तरह से डालें कि गरेबानों से नीचे उसके किनारे लटके। ये अल्लाह ताला ने ओढ़नी पहनने का तरीका सिखलाया, सर पर ओढ़नी डाल दी और पीछे उसके किनारे डाल दिए जैसे बहुत सारी औरतें ऐसा करती है, ये गलत तरीका है। कुरान करीम कहता है ओढ़नी ऐसे नहीं पहननी है, ओढ़नी इस तरीके से पहनो कि उसके किनारे नीचे तक लटके। क्यों? एक तो ये कि ये गरेबान का हिस्सा कमीज और कुर्ता जो पहना जाता है उसमें गले का शिगाफ होता है, बाज मरतबा बटन पट्टी होती है, उसकी वजह से कुछ हिस्सा नजर आता है गले का और नीचे का। अगर ओढ़नी के किनारे डाले जाएंगे तो उससे ये जो हिस्सा गरेबान का खुला हुआ है वो छुप जाएगा, और गरेबान से नीचे किनारे लटकेंगे तो कमीज और कुर्ता पहनने के बावजूद भी सीनों का उभार नजर आता है, अगर किनारे पड़े रहेंगे तो ये सीनों का उभार छुप जाएगा। इसलिए कुरान करीम ने ओढ़नी पहनने का ये तरीका सिखाया कि ओढ़नियां इस तरह से पहनो कि उसके किनारे गरेबानों के ऊपर लटके, ताकि जो खुला हिस्सा है वो भी छुप जाए और सीनों का जो उभार है वो भी छुप जाए। अब आप अंदाजा लगाइए कुरान करीम ने मुआशरत से ताल्लुक रखने वाले इस मसले को कितनी बारीकी के साथ समझाया है और उसकी कितनी छोटी छोटी बात अल्लाह तबारक व ताला ने बयान की है। इसलिए मेरे भाइयों, इस्लाम में मुआशरत को बड़ी अहमियत दी गई है। रोजा नमाज से ज्यादा, रोजा नमाज दर्जे के एतबार से बहुत ऊंची चीजें हैं और जो है इस्लाम के अरकान में से है, मगर मुआशरत जो बरतने की चीज है, बरतने के उसूल आदाब, दूसरों के साथ रहने सहने के आदाब और दूसरों के साथ का बर्ताव, इस पर इस्लाम ने ज्यादा जोर दिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसे बरत करके दिखलाया, न सिर्फ हमें समझाया, न सिर्फ हमें ताकीद की, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हमें बरत करके दिखलाया। आपने खुद भी बहुत ताकीद फरमाई कि लोगों, कभी तुमसे किसी दूसरे को तकलीफ न पहुंचे। अल मुस्लिमु मन सलीमन मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, आपने फरमाया मुसलमान वो कहलाता है कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरे लोग महफूज रहे, जिससे किसी को तकलीफ न पहुंचे। जिस ईमान वाले से किसी को तकलीफ पहुंचे, जिस ईमान वाले से किसी को तकलीफ पहुंचे वो मुसलमान कहलाने के और ईमान वाला कहलाने के काबिल ही नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है। इसका नाम जो दिया गया मजहबी नाम, वो मुस्लिम नाम दिया गया, और मुस्लिम का तर्जमा आप डिक्शनरी के अंदर ढूंढिए, आपको मिलेगा मुस्लिम यानी सलामती फैलाने वाला, सलामती देने वाला, लोगों को इससे सलामती मिले। अगर इससे लोगों को तकलीफ पहुंचती है तो ये मुस्लिम कहां हुआ, ये तो मूजी हुआ, दूसरों को तकलीफ देने वाला हुआ, ये मुस्लिम कहलाने के काबिल नहीं है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान वो कहलाता है कि जिसकी जबान से भी किसी को तकलीफ न पहुंचे और जिसके हाथ से भी किसी को तकलीफ न पहुंचे। आपने फरमाया अल खल्कु इयारुल्लाह, ये सारी मखलूक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद पर गौर कीजिए, आपने ये नहीं फरमाया अल मुस्लिमून, या आपने ये नहीं फरमाया अल नास लोग और इंसान, आपने फरमाया अल खल्कु पूरी मखलूक, इसमें इंसान भी आ गए, चाहे वो ईमान वाले हों चाहे काफिर हों, और चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, जितनी मखलूक है इस कायनात के अंदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये पूरी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, اللہ کا پریوار ہے اور کیوں نہ ہو یہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے انسان اللہ کا پیدا کیا ہوا جانور اللہ کا پیدا کیا ہوا حشرات الارض کیڑے مکوڑے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اس لیے یہ پوری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا پریوار ہے اور وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے جو اللہ کے پریوار کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئے وہی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہیں کرتا اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانے کا معاملہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ آدمی مبغوض ہوتا ہے ایسے بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں بے شمار ارشادات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی کہ اپنی معاشرت کو اچھا کرو دوسروں کے ساتھ کا اپنا برتاؤ دوسروں کے ساتھ کا اپنا سلوک ہی اچھا کرو تمہاری زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے تمہارے ہاتھوں سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی راحت رسانی کا لوگوں کو خیر پہنچانے کا اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا بے حد اہتمام کرتے تھے آپ کی زندگی میں اس کا بڑا اہتمام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کسی کو آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف نہیں پہنچتی تھی جس کسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملتے جس کسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش آتے تو آپ کا پیش آنا اتنے اچھے انداز میں ہوتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بن جاتا آپ کے اخلاق سے آپ کے کردار سے وہ فوراً زیر ہو جاتا اور اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سما جاتی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کسی سے ملاقات کی یا آپ کا آمنا سامنا کسی سے ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کچھ تھوڑا سا بگڑا ہوا یا ناگواری اور ناراضگی کا اس سامنے والے نے محسوس کیا ہو ایسا کبھی نہیں ہوا حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً سال ڈیڑھ سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں یمن کے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے مسلمان ہوئے تھے اور مدینہ میں ہی رہ گئے وہ فرماتے ہیں کہ میں جتنا عرصہ مدینہ میں رہا سال ڈیڑھ سال کا عرصہ وہ مدینہ میں رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وہ اور تو سال ڈیڑھ سال کے عرصے میں دن میں دسیوں دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے آپ کے ساتھ رہتے تھے تو دن میں دسیوں دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہوتا تھا ملنا ہوتا تھا وہ فرماتے ہیں سال ڈیڑھ سال کے عرصے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور مجھے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے نہ ہو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بغیر مسکراہٹ کے دیکھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑتی ہماری نظریں ایک دوسرے سے ملتی آمنا سامنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہر صحابی کے ساتھ اور ہر آدمی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے حضرات صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے حلقے اور دائرے کی شکل میں ہر صحابی یہ خیال کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میری طرف زیادہ ہے پوری مجلس میں ہر ایک کو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کا گفتگو کا یہی کچھ ایسا ہوتا تھا کہ ہر صحابی یہ خیال کرتا تھا کہ مجلس میں زیادہ توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میری طرف ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے زوجہ مطہرہ ہے وہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کتنا خیال کرتے تھے لوگوں کو اور اس بات کا کتنا اہتمام کرتے تھے کہ میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم ایک بستر پر سوتے تھے ایک چارپائی کے اوپر سوتے تھے ایک تخت کے اوپر سوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا کچھ حصہ سونے کے بعد پھر بیدار ہو جاتے تھے تہجد کے لیے اور رات کی نماز کے لیے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے چارپائی سے اترتے اور دروازہ کھول کر کے باہر جاتے ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے وضو کے لیے تو وہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی سے اترتے اور باہر جانے کے لیے دروازہ کھولتے تو اس کی کنڈی اتنی آہستہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھولتے تھے کہ اس میں ذرہ برابر آواز پیدا نہیں ہوتی تھی اس خیال سے کہ کہیں عائشہ کی نیند خراب نہ ہو جائے اتنا آپ صلی اللہ بیوی تھی اگر نیند کھل بھی جاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دروازہ کھلنے کی وجہ سے ان کی نیند میں خلل آ بھی جاتا تو کوئی بات نہیں تھی بیوی تھی وہ ناراض ہونے والی نہیں تھی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی اتنا خیال کرتے تھے کہ میری وجہ سے ان کی نیند نہ کھل جائے اور ان کی نیند کے اندر خلل نہ واقع ہو جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت تھی. اپنے تو اپنے, دشمنوں کے ساتھ بھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایذا کا اور تکلیف کا معاملہ نہیں کیا. کوئی ایک دشمن ایسا نہیں تھا آج صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر جو یہ کہہ سکتا تھا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تکلیف پہنچی ہو. دشمن بھی آپ کے جو ہر وقت آپ کو ایذا دینے کے در پہ رہتے تھے, جو ہر وقت آپ کو تکلیف پہنچانے کے پیچھے رہتے تھے, وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ آپ کی ذات سے ہمیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی. ایسی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری اور ہمیں نمونہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان والے کو ایسے جینا ہے, ایمان والے کو ایسے زندگی گزارنی ہے. ایمان والا موذی نہیں ہوتا, اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا کرتی. ایمان والے سے تو امن پہنچتا ہے, ایمان والے سے تو سلامتی دوسروں کو ملتی ہے. مومن اور مسلم اس کا نام ہے. مومن مانے امن والا, اس سے امن جاتا ہے دنیا کے اندر. مسلم یعنی سلامتی والا, اس سے لوگوں کو سلامتی ہی ملتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, معاشرت یہ اسلام کا بہت اہم شعبہ ہے. ہم دوسروں کے ساتھ رہے, ہم دوسروں کے ساتھ جو ہے جیے تو اس طرح سے جیے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہی مومن اور مسلم کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے. میرے بھائیوں, بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جس مذہب نے اور جس مذہب کے پیشوا اور رہنما نے معاشرت کو اتنی اہمیت کے ساتھ, معاشرت کو اتنی تاکید کے ساتھ بیان کیا اور پیش کیا ہے, اسی مذہب کے ماننے والے اور اسی نبی کے نام لیوا آج معاشرت میں سب سے زیادہ کمزور ہیں. آج کسی دوسرے آدمی کے ذہن میں, غیر قوم کے ذہن میں مسلمان کا نام پڑتا ہے اور جب وہ مسلمان کا نام سنتا ہے تو مسلمان کا نام سنتے ہی اس کے ذہن میں, اس کے دل و دماغ میں اس کی بد تہذیبی, اس کا گوار بن, اس کا بد اخلاق ہونا فوراً اجاگر ہوتا ہے اور نفرت کے جذبات اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں اس کا نام سنتے ہی. یہ میرے بھائیوں ہمارے لیے بڑا جو ہے لمحہ فکریہ ہے, قابل غور ہے کہ جو قوم, جس جو مذہب دنیا کا سب سے زیادہ تہذیب سکھانے والا مذہب ہے, جس مذہب نے دنیا میں سب سے زیادہ اخلاق کے اوپر, کردار کے اوپر زور دیا ہے, اسی مذہب کے ماننے والے آج دنیا میں سب سے زیادہ بد تہذیب, سب سے زیادہ گوارپن والے سمجھے جاتے ہیں. میرے بھائیوں, ہم نے ہمارے مذہب کی قیمتی تعلیمات کو چھوڑ دیا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی قیمتی معاشرت کو چھوڑ دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ آج دنیا کی آنکھوں میں ہم کانٹا بن کر کے کھٹکنے لگے. حضرات صحابہ جہاں جاتے تھے لوگوں کا دل جیت لیتے تھے, لوگ ان سے محبتیں کرتے تھے, ان کو اپنی نگاہوں کا تارا بناتے تھے. اور آج ہم ہیں کہ ہم نے معاشرت کو چھوڑ کر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر خود بھی بدنام ہوئے اور اپنے مذہب کو اور اپنے مذہب کی تعلیمات کو بھی بدنام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور معاشرت کی جو قیمتی تعلیمات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے اسے حاصل کرنے کی اور اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بھائی ایک ضروری بات ہے, یہ مسجد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے جو آپ لوگوں کے تعاون سے, اصحاب خیر کے تعاون سے تیار ہوا ہے اور ماشاءاللہ بہت شاندار مسجد تیار ہوئی ہے. ذمہ دار حضرات کی گزارش ہے کہ ابھی اس مسجد کے اوپر کافی قرض ہے, 10-12 لاکھ روپے کا قرض ہے, تو گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کی تعمیر میں اپنی حیثیت سے جو جس طرح سے تعاون کر سکے اپنا تعاون پیش کریں. اللہ کے گھر کی تعمیر میں کسی طرح کا تعاون اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا قابل قدر ہوتا ہے. مسجد کی تعمیر میں جو آدمی حصہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر فرماتے ہیں. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جو آدمی اللہ کی خاطر مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتے ہیں. حضرات محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جو آدمی اللہ کا گھر دنیا میں تعمیر کرے تو انسان تو اپنے اعتبار سے بناتا ہے, اس کی جتنی پہنچ ہے, جتنی صلاحیت ہے اس اعتبار سے بناتا ہے, تو وہ اپنے اعتبار سے بنائے گا اللہ کا گھر دنیا میں, لیکن اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے تو اللہ اپنے اعتبار سے بنائیں گے, اللہ تعالیٰ اپنی شان سے بنائیں گے. تو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ تم نے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کا گھر بنا دیا اللہ تعالیٰ جنت میں اپنی شان کے اعتبار سے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی شان سے ہمارے لیے جنت کے اندر گھر بنائیں گے ہم جتنا اپنا تعاون پیش کر سکتے ہوں پیش کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کی فضیلت کو ہم حاصل کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ سنتوں سے فارغ ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضينا الإسلام دينا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه يا أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم فإن العبد المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض به فليتزود العبد من نفسه لنفسه ومن حياته لموته ومن شبابه لكبره ومن دنياه لآخرته فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتم ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أم النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأسبقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأفضاهم علي رضي الله تعالى عنه والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وشراره